แฟนคนนี้คือแฟนเก่าเรื่องมันเกิดมานานแล้วตั้งแต่แกอายุราวๆ20ต้นๆไปที่หมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดลพบุรีไปเจอตาคนหนึ่งแกมาอยู่ในงานศพนั้นด้วยแกบอกว่าตัวเองไม่มีอาชีพอะไรเพราะทำมาซะเยอะแยะแล้วก็เลยเลิกแล้วต้องเลิกเพราะไม่อยากจะเดินทางอีกแล้วแกบอกแกไปมา101 7ย่านน้ำเลยสุนทรก็ถามว่าไปทำงานหรือเปล่าที่ว่าเดินทางแกก็พยักหน้าแก่ๆของแกก็ตอบว่าทำนองนั้นแกว่าเพราะต้องเดินทางไปทำมาหากินนั่นแหละก็เลยได้พบกับเรื่องแปลกประหลาดมากมายก่ายกองจะเอาสักกี่กระบุงก็ได้เล่า3ปียังไม่หมดเลยแกว่างั้นแกบอกมีอยู่เรื่องนึงที่วันนั้นแกไปเจอเรื่องแปลกประหลาดเข้าที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือแกว่าบังเอิญไปที่นั่นเพราะแกมีพวกกันอยู่แล้วพอไปได้ดิบได้ดีที่บ้านนั้นมีคนตายเป็นพ่อของเพื่อนคนนั้นแหละตายอยู่ในบ้านเป็นโรคอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับไม่มีใครทำอะไรก็ตายเองเพื่อนเล่าให้แกฟังว่าพ่อเขาไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยแม้แต่น้อยกินได้นอนหลับไม่เครียดไม่เคร่งอะไรเพราะว่าเป็นคนอารมณ์ดีตลอดชอบร้องรำทำเพลงไปตามเรื่องตามราวแล้วก็ชอบกินเหล้าอยู่บ้างเหมือนกันแต่ไม่มากไม่มายอะไรกินแบบยาดองกินแค่พอเป็นยาให้กินข้าวได้ตอนเช้าเป๊กแล้วก็กินข้าวตอนเย็นอีกเป๊กแล้วก็กินข้าวแต่ว่าเช้านั้นกินยาดองแล้วยังไม่ทันจะเปิบข้าวเข้าปากแค่ไปนั่งลงที่หน้าสำรับกับข้าวเท่านั้นนะเท่านั้นเองจริงๆเพราะว่าอยู่ดีๆก็หงายหลังตึงหลังจากนั้นก็แน่นิ่งเงียบกริบไปเลยแม่ของเขาเห็นเข้าก็บอกว่านี่แกจะกินหรือแกจะนอนนะฮะกินก็กินนอนก็นอนนะทำเป็นเด็กไปได้แม่ของเขาเข้าใจว่าพ่อเขาไม่ได้เป็นอะไรก็พ่อเขาชอบทำอะไรแผลงๆเป็นเล่นอยู่บ่อยๆเพื่อให้มันตลกได้หัวเราะขำกันแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ขำแล้วเป็นเรื่องที่ขำไม่ออกไปสินี่ก็เพราะว่าพ่อเขาเกิดนอนไม่กระดุกกระดิกขึ้นมาแล้วแม่ก็เรียกหลายหนก็ไม่ยอมลุกก็ได้เดินเข้าไปดูแล้วก็เห็นว่าพ่อนอนตาเหลือกค้างเนื้อตัวแข็งเกร็งเนื้อตัวที่เกร็งอยู่นั้นเพียงพักเดียวก็หายเกร็งก็เหลือแต่ตาเท่านั้นที่ยังเหลือกอยู่เท่านั้นเองแม่ของเขาก็ส่งเสียงเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันหน่อยเร็วๆมาช่วยกันหน่อยเพื่อนบ้านได้ยินมาเต็มบ้านเลยช่วยกันอย่างโกลาหลใครมียูกยาอะไรก็เอามาแต่พ่อเขากินไม่ได้เพราะไม่รู้สึกตัวแล้วบางคนก็ว่าเอากรอกเข้าไปเลยอีกคนก็ค้านว่ามันไม่ได้ผลอะไรแล้วก็ไม่หายใจแล้วนี่แต่คนที่เล่าเนี่ยก็บอกว่าแถวย่านบ้านนั้นเขามีประเพณีเกี่ยวกับเรื่องทำให้คนตายฟื้นคืนชีพอย่างหนึ่งแกว่ามันแปลกดีมันพอดีกับที่แกเพิ่งจะไปถึงบ้านนั้นแกก็เลยได้เห็นกับตาของแกเองมีผู้ชายตัวผอมๆคนหนึ่งอายุเลยหนุ่มน้อยไปแล้วก็หนุ่มใหญ่แหละรีบปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านแล้วก็ป้องปากร้องตะโกนเรียกชื่อคนตายแกก็สงสัยมากว่าไปตะโกนทำไมกันบนหลังคานั่นพอถามคนที่นั่นเขาก็บอกแกว่าไปตะโกนเรียกให้คนตายกลับมาไปเรียกวิญญาณคนตายให้กลับมาเข้าร่างแกบอกมันแปลกมากเหลือเกินแกก็เพิ่งรู้ว่าเขาทำกันอย่างนี้ได้ด้วยคนนั้นก็เรียกเสียงดังตะโกนไปเสียงลั่นเลยน่าจะได้ยินไปหลายคุ้งน้ำเสร็จแล้วฉับพลันทันใดคนตายที่นอนตาเหลือกค้างทำอย่างไรตาก็ไม่ยอมหลับอยู่นั้นปิดเปลือกตาก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่ยอมหลับแต่พอมีคนไปตะโกนเรียกชื่อเท่านั้นพักเดียวตาเหลือกนั้นก็หลับสนิทอย่างน่าประหลาดใจเพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยช่วยกันเรียกที่ร่างที่นอนอยู่เขย่าตัวไปด้วยเมียของคนตายก็ร้องเรียกชื่อไม่ขาดปากตะโกนกรอกเสียงเข้าไปในหูเขย่าปลุกคนตายหัวสั่นหัวคลอนจะให้ตื่นให้ได้แต่ก็ไม่ยอมตื่นหนุ่มใหญ่ตัวผอมคนที่ขึ้นไปเรียกวิญญาณก็ลงมาจากหลังคาแล้วก็มาดูคนตายคนตายก็นอนนิ่งอยู่ไม่มีทีท่าว่าจะคืนชีพเลยอ่ะแต่พอเขาจะเอาศพอาบน้ำใส่โลงก็พบว่าศพยังเนื้อตัวเหมือนกับคนนอนหลับตามปกติคนตายไปไม่กี่ชั่วโมงเนื้อตัวก็แข็งแล้วแต่นี่เนื้อตัวยังนิ่มแข้งขายังงอได้เพียงแต่ว่าตัวเย็นไปหน่อยเท่านั้นเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นเพื่อนน้องแกที่เป็นลูกก็ไม่ยอมให้ใครจัดการอะไรกับศพพ่อให้รอดูก่อนว่าพ่อจะฟื้นหรือเปล่าเขามั่นใจว่าพ่อจะต้องฟื้น ค่ำลงก็ยังไม่ได้จัดการอะไรยังให้ศพนอนอยู่อย่างนั้นนอนบนเสื่อที่ปูเอาไว้ชาวบ้านก็แวะเวียนชะโงกไปดูกันดูที่ตาก็เห็นยังปิดเหมือนกับนอนหลับดูที่เนื้อตัวแขนขาก็เห็นว่ายังไม่กระดุกกระดิกเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยแกเล่าต่อไปว่าพอมืดเท่านั้นหมามันก็ส่งเสียงเห่าหอนกันเย็นเยือกไปทั้งละแวกบ้านผู้คนก็มองหน้ากันอยู่ไปมาแต่ไม่พูดอะไรบางคนที่กลัวทนอยู่ไม่ได้ก็ขอตัวรีบเร่งกลับบ้านไปแต่ว่าหลายคนยังอยู่แล้วก็รอดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในเวลาต่อไปยิ่งมืดหมายิ่งหอนขนยิ่งลุกตะคนเล่าเรื่องนี้แกว่าตัวแกเองถึงกับซุกอยู่ตรงซอกแคบๆแกกลัวส่วนเพื่อนของแกก็นั่งเฝ้าพ่ออยู่ใกล้ๆนานๆก็จะเรียกเสียทีพ่อเรียกอยู่อย่างนั้นเนี่ยน่าแปลกอะไรอย่างนั้นเพราะว่าในการเรียกครั้งหนึ่งเนี่ยแกได้เห็นนิ้วมือข้างขวาของคนตายกระดิกเป็นนิ้วกลางนิ้วกลางของมือข้างนั้นแกคิดว่าตาฝาดก็เลยไม่ได้บอกเพื่อนส่วนเพื่อนก็คงไม่ทันจะสังเกตได้แต่ส่งเสียงเรียกไปอย่างแทบจะหมดหวังคนตายอายุน่าจะราวๆสัก60ปีร่างผอมสูงเนื้อตัวยังดูดีมากๆไม่เหมือนคนตายเลยแล้วเพื่อนก็เรียกอีก พ่อ แกก็เห็นอีกว่านิ้วกลางมือขวากระดิกอีกแกก็รีบเข้าไปกระซิบบอกเพื่อนว่านิ้วพ่อเขากระดิกแล้วเพื่อนจ้องหน้าแกแล้วก็เรียกอีกพลางก็คอยดูว่านิ้วกลางจะกระดิกจริงหรือเปล่าปรากฏว่าจริงเพื่อนดีใจมากโถมร่างลงไปหาร่างพ่อทั้งเรียกทั้งเขย่าตัวจนพ่อเขาหัวสั่นหัวคลอนคนอื่นที่มาอยู่กันในบ้านก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็พากันเข้ามาดูมุงดูกันเต็มเสร็จแล้วพ่อของเขาก็ลืมตาโผล่ขึ้นมาแต่มันมีเพียงตาขาวๆพวกที่กำลังมุงพอเห็นกันเท่านั้นผงะหงายกันไปหลายคนร้องลั่นว่าผีหลอกผีหลอกไอ้ที่โดดลงเรือนไปก็มีที่วิ่งไปแล้วกลับมาดูอีกก็มีพ่อเขาฟื้นขึ้นมาอย่างที่ไม่น่าเชื่อฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้พาไปหาหมอกันแต่ประการใดเพราะว่าสมัยนั้นมันไม่ได้สะดวกสบายอะไรเลยไปมาก็ลำบากก็ปฐมพยาบาลกันตามมีตามเกิดตามความเชื่อพื้นบ้านก็ทำกันไปอย่างนั้นพอฟื้นขึ้นมาแกก็ขอน้ำกินกินน้ำแล้วก็ไม่เห็นเล่าอะไรว่าไปไหนมาอะไรทำนองนั้นอย่างที่คนตายแล้วฟื้นเนี่ยเขาชอบเล่ากันพวกเพื่อนบ้านก็ถามกันจังว่าไปไหนมาแกก็สายหน้าแกบอกนอนหลับแกบอกหิวข้าวแล้วเมียก็รีบหาให้กินกินข้าวอิ่มแล้วก็นอนต่อเพื่อนบ้านก็เลยต้องกลับกันที่บ้านก็เหลือแต่คนในบ้านรวมทั้งตาคนที่เล่าเรื่องนี้ด้วยครอบครัวนั้นมีกันทั้งหมด4คนพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก2มีลูกสาวคนหนึ่งลูกชายคนหนึ่งน้องสาวของเพื่อนแกเป็นม่ายแต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่ว่าเลิกรากันไปพ่อเพื่อนนอนคนเดียวในมุ้งแม่นอนกับลูกสาวตัวตาคนที่เล่าเองเนี่ยนอนกับเพื่อนมุ้งก็กางอยู่ใกล้ๆกับที่พ่อของเขานอนที่นี่แกนอนไม่หลับเขาจุดตะเกียงดวงเล็กๆเอาไว้เขาเรียกตะเกียงโป๊ะมีครอบแก้วแล้วก็รีแสงให้เหลือน้อยที่สุดแต่ไม่ดับตั้งไว้หัวนอนพ่อเขาเผื่อแกต้องการอะไรก็ไขไส้ให้มันสว่างนะไม่ต้องคลำหาไม่ขีดจุดไฟดึกสงัดคืนนั้นตาคนที่เล่าเนี่ยแกก็ยังนอนไม่หลับตอนที่คนอื่นเขาหลับกันเงียบเนี่ยแกก็เหลือบมองไว้ที่มุ้งพ่อเพื่อนบ่อยๆไม่มีอะไรคนที่ตายแล้วฟื้นนอนเงียบแต่แล้วก็เหลือบไปอีกทีเพราะเห็นนั่งหัวโดอยู่แกก็ผวาสุดตัวเพราะว่าฝ่ายโน้นน่ะจ้องมาทางมุ้งแกนั่งนิ่งไม่ไหวติงแล้วก็จ้องชนิดไม่หันไปทางไหนเลยแกนอนตัวแข็งทื่อและไม่กล้าขยับกลัวอีกฝ่ายจะรู้ว่าตื่นแกเห็นคนฟื้นคืนชีพออกมาจากมุ้งท่ามกลางแสงไฟริบหรี่สลัวเนี่ยแกก็เห็นร่างนั้นเดินมาทางมุ้งที่แกนอนกับเพื่อนมายืนอยู่ข้างมุ้งมาจ้องดูแกรีตามองก็เห็นว่าจ้องมองไม่หันไปทางอื่นเลยแล้วแกก็เห็นพ่อเพื่อนเนี่ยเอื้อมมือตลบชายมุ้งขึ้นแกนอนตัวแข็งทื่อเลยมือนั้นก็เอื้อมเข้าหาแกก็ตัดสินใจร้องลั่นนะปลุกเพื่อนเสียงหลงเพื่อนก็ตื่นถามว่ามีอะไรแถมมองหาร่างพ่อเขาไม่มีร่างนั้นกลับไปนอนอยู่ในมุ้งแล้วเอ๊ะพริบตาเดียวเท่านั้นแต่คนนั้นแกก็เลยต้องโกหกไปว่าแกฝันร้ายแกนอนไม่หลับอีกเลยตลอดคืนคอยจ้องมองทางมุ้งของพ่อเพื่อนจนไก่ขันสว่างดีแกก็รีบขอตัวออกจากบ้านเพื่อนทันทีแกได้ข่าวภายหลังว่าพ่อเพื่อนทำให้ชาวบ้านหวาดผวาอยู่นานเป็นเดือนๆ ออกย่ำไปในกลางเวลากลางคืนเนี่ยไปโน่นมานี่หมาหอนยังเกลียวเกลียวทั้งหมู่บ้านเข้าถนนโน้นออกถนนนี้จนต้องใช้หมอผีจัดการถึงสงบแท้จริงพ่อเพื่อนนะความจริงนะตายไปแล้วที่ลุกได้เดินได้ก็เพราะวิญญาณผีใต้หงมันเข้าสิงอาศัยร่างที่ไปร้องเรียกบนหลังคานะไปเรียกวิญญาณผีใต้หงชื่อเดียวกันนะมาเข้าสิงร่างคนตายเอ๊ะก็แปลกดีเนาะ มาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังคุณถนอมแกมีที่นาอยู่แปลงหนึ่งมีอยู่10ไร่กับอีกงานกว่าๆบอกขายเป็นล้านเอาล้านเดียวเท่านั้นก็ถือว่าถูกมากแล้วนาแปลงใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นที่ทำนาข้าวได้เลยลงทุนเกรดปรับพื้นที่ซะหน่อยเพราะว่าสมัยที่แม่มีชีวิตอยู่แกขายหน้าดินไปมีคนสนใจมาดูเขาอยู่ที่อื่นเห็นเขาบอกว่าจังหวัดสิงห์บุรีเขาว่าเขาไม่ได้ซื้อเองแต่ว่าป้าเขาต้องการเพราะว่าป้าอยากจะได้ที่ดินเอาไว้ให้ลูกหลานแต่ก็คิดว่าคงจะซื้อเอาไว้เก็งราคาขายให้ได้แพงกว่าที่ซื้อคนเล่นที่ก็อย่างเงี้ยตอนซื้อก็อยากจะได้ถูกๆแต่พอตอนขายก็อยากจะขายได้แพงๆเข้ามาดูที่คุณถนอมก็พาไปเพราะว่ามันอยู่ในท้องทุ่งกว้างห่างจากจังหวัดที่เขาอยู่ไม่กี่กิโลเมตรเขาเห็นแล้วก็พูดบอกว่าป้าเขาก็คงจะถูกใจแน่ๆแหละผืนเนี้ยคุณถนอมก็ถามเขาว่าทำไมไม่พาป้ามาด้วยเขาก็บอกว่าป้าไม่ค่อยสบายมาไม่ไหวเขาดูที่แล้วเขาจะไปเล่าให้ป้าฟังแล้วเขาจะถ่ายรูปที่เนี่ยไปให้ป้าดูด้วยคือเขาเอากล้องมาถ่ายด้วยเขาบอกว่าเป็นกล้องวิดีโอป้าจะได้เห็นชัดๆเหมือนกับมายืนขวาตามองไปโดยทั่วด้วยตาของแกเองเขาดูที่เสร็จแล้วก็กลับไปคุณถนอมก็กลับบ้านถึงบ้านพี่สาวก็ถามคุณถนอมว่าไปไหนมาก็เล่าให้ฟังพี่สาวถามว่าบอกจะรีบขายไปทำไมเอาเก็บไว้ก่อนสิจะได้ราคาดีกว่านี้คุณถนอมก็บอกว่าไม่อยากเก็บเอาไว้อีกแล้วอยากจะเอาเงินให้ลูกให้เมียใช้บ้างอยู่อย่างขัดสนจนยากกันมานานแล้วลูกๆ ก็จะได้มีเงินเรียนหนังสือกันคุณถนอมมีลูก3คนผู้ชาย2ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนสุดท้องเรียนมัธยมต้นอยู่อีกไม่นานก็ต้องใช้เงินกันมากกว่านี้พี่สาวก็เตือนว่าจำได้หรือเปล่าก่อนที่พ่อจะตายพ่อสั่งเอาไว้ว่ายังไงสั่งยังไงอ่ะพี่ผมจำไม่ได้แล้วอ่ะพี่สาวก็บอกว่าพ่อสั่งว่าที่ดินแปลงนั้นน่ะมันไม่ใช่ที่ดินของพ่อแต่ว่าเป็นที่ดินที่ปู่ยกให้มาแล้วก็จริงๆแล้วเดิมทีก็เป็นที่ดินของย่าของย่าซะด้วยซ้ำคุณถนอมก็บอกว่าผมนึกออกแล้วแต่มันจำเป็นต้องขายอ่ะถ้าไม่ขายก็เก็บกันเรื่อยเปื่อยไปไม่มีวันจบสิ้นพี่สาวก็บอกว่าเอาไว้ยกให้ลูกทั้ง3คนเนี่ยแบ่งกันจะได้มีที่ทางกันมั่งคุณถนอมก็บอกไปว่าลูกๆ ก็คงจะไม่ทำนาหรอกผมจะส่งให้ลูกเรียนสูงๆแล้วก็ทำงานกินเงินเดือนกันให้หมดพี่สาวก็เตือนว่าระวังนาที่นาแปลงนั้นน่ะมันมีอาถรรพ์ความจริงคุณถนอมก็รู้เรื่องอาถรรพ์ที่ดินแปลงนี้อยู่บ้างปู่เคยเล่าว่าปู่ย่าตายายเนี่ยเคยปลูกบ้านอยู่บนที่ดินแปลงนั้นตั้งแต่ครั้งโบราณมีคนตายบนที่ดินแปลงนั้นแล้วก็ฝังศพไว้ที่นั่นอย่างน้อยก็4ศพด้วยกันกลายเป็นผีบรรพบุรุษเฝ้ารักษาที่ดินอยู่จนต่อมาภายหลังก็ย้ายมาปลูกบ้านอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่าบ้านที่ปลูกมันอยู่โดดเดี่ยวนะมันอันตรายเสือปล้นมันชอบเข้าปล้นหลังจากโดนปล้นไป2ครั้งโดนฆ่าตายไป4ศพแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านมีโคกดินอยู่ตรงนั้นที่ตรงนั้นแหละเคยเป็นที่บ้านมันอยู่มุมนึงของด้านทิศใต้ของพื้นที่ต้นไม้ขึ้นอยู่รกๆเขียวครึ้มเนี่ยศพฝังอยู่ด้านทิศตะวันตกของโคกดินเรียงกันอยู่คนที่ตายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอีก3คนเป็นผู้ชายเพราะว่าไปต่อสู้ขัดขืนพวกโจรมันเข้าผีดุมากหลอกคนที่ออกไปทุ่งคนหาปลาหากบคนเดินทางผ่านจะได้ยินเสียงคนคุยกันแต่ไม่เห็นตัวบางคืนสุมไฟเห็นแดงๆคนเดินเข้าไปใกล้ไม่มีอะไรละยายคนหนึ่งเข้าไปตามวัวในป่านะก็ไปเห็นคนนั่งหันหลังให้4คนพอพวกนั้นหันมาหน้ามีแต่กะโหลกตากลวงโบ๋เลยหลังจากคนที่มาดูที่นาแล้วเนี่ยเขาหายเงียบไป2เดือนเขาก็ติดต่อมาทางโทรศัพท์บอกว่าป้าเขาสนใจป้าเขาอยากจะขอลดสักหน่อยคุณถนอมก็บอกไปว่าลดไม่ได้แล้วนี่ก็ถูกจนไม่รู้จะถูกยังไงแล้วถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีคนอื่นจะเอาอยู่เสร็จแล้วคุณถนอมก็วางหูเลยก็ทำไปทางโน้นร้อนใจก็โทรมาอีก จะให้ลดสัก 200,000 คุณถนอมก็ให้เมียพูดเมียก็บอกว่าอยากได้แต่ว่าไม่สู้ราคาก็เก็บเงินเอาไว้เถอะคนรวยเป็นอย่างเงี้ยขี้เหนียวไม่เข้าเรื่องเออเมียคุณถนอมพูดสะใจจริงๆตรงไปตรงมาดีแท้ปรากฏว่าเขารีบมาโอนเลยก็ดีใจกันมากได้เงินเข้าธนาคารไปลูกๆ ก็ได้โทรศัพท์ใหม่คนละเครื่องโน้ตบุ๊กด้วยนะ3เครื่องเลยข้าวของในบ้านซื้อใหม่ทีวีจอเบอร์เรอร์นะมีความสุขอย่าบอกใครซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่มา2คันแล้วเมียยังจะให้ซื้อรถปิกอัพใหม่ๆมาขับคุณถนอมไม่เอากลัวขับไม่เป็นเมียบอกจะขับเองคุณถนอมก็ไม่ตกลงเมียโกรธหาว่าคุณถนอมจะเก็บเงินเอาไว้ไปมีเมียใหม่คุณถนอมก็บอกว่าจะเอาไว้ให้ลูกๆมันเรียนหนังสือกันเมียไม่พอใจอย่างมากเลยพูดกับคุณถนอมไม่ดีเลยไม่มีหางเสียงแล้วก็คอยจับผิดแต่ทีนี้ก็คุณถนอมไม่ได้ทำอะไรผิดแปลกไปเลยสำหรับตัวคุณถนอมเองก็แทบจะไม่ได้ใช้เงินไปในเรื่องส่วนตัวก็มีแต่เมียนั่นแหละชุดใหม่เป็น10ชุดเลยชุดผ้าไหมชุดไทยอะไรไม่รู้แพงๆเท่านั้นทองหยองแหวนคุณถนอมก็ได้ว่าอะไรเมียใช้เงินมือเติบมาก 10,000-20,000 แป๊บเดียวหมดคุณถนอมมารู้เมื่อเงินหมดไปรวดเร็วไม่กี่วันนะ 200,000 แล้วก็ถามเมียว่าเอาเงินไปทำอะไรเมียก็บอกเปล่าซื้อโน่นซื้อนี่ไม่มีอะไรมารู้ภายหลังพอสืบหาความจริงจากเพื่อนๆของเมียปรากฏว่าเอาเงินไปเล่นการพนันคุณถนอมรู้ก็ห้ามเด็ดขาดจะไปยึดบัญชีมาเมียโกรธหาว่าไม่รักแล้วไม่ตามใจบ้างเลยทนอยู่ลำบากมานานหลายสิบปีพอมีเงินจะปล่อยให้สบายมั่งก็ไม่ได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นคุณถนอมก็บอกว่าถ้าใช้เงินไปในการพนันเนี่ยไม่ยอมอ่ะเมียก็บอกว่าก็ได้งั้นก็ไม่เล่นแล้วแต่ยังไงรู้ไหมครับแกแอบขโมยบัญชีไปเบิกเงินไปอีก 200,000 ถ้าไม่เงินเหลือเงินอีกนิดเดียวกว่าจะรู้ก็หลายวันแล้วพอรู้ไปดูบัญชีหาไม่เจอเมียเอาไปเบิกปิดบัญชีไปแล้วแล้วก็หนีไปเลยคุณถนอมก็ตามไปที่บ่อนไม่เจอตัวเพื่อนเมียเล่าให้ฟังว่าไปกับไอ้นักพนันหนุ่มคนนึงคุณถนอมก็ตามหาก็ตามไม่เจอแล้วราวเดือนนึงก็ไปเป็นศพอยู่ที่ปากช่องก็ตกใจกันมากคุณถนอมกับลูกไปดูศพที่โรงพยาบาลใช่จริงๆโดนรัดคอลิ้นจุกปากตายเขาพบศพในห้องเช่าไอ้คนที่พากันหนีมานั่นแหละมันฆ่าตำรวจจับตัวมันได้มันสารภาพว่าเมียคุณถนอมเนี่ยพูดมากมันรำคาญส่วนเรื่องเงินน่ะมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่สาวคุณถนอมก็บอกว่านั่นที่เมียของคุณถนอมตายก็เพราะว่าเอาเงินขายนาของปู่ย่าตาทวดไปผลาญก็เลยโดนอาถรรพ์เล่นงานเอาฉันเตือนแกแล้วครับนั่นก็คือเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องสุดท้ายวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ